Перша книга царів. Розділ 17. Ілля Тішбій з Тішбе у Гілеаді сказав до Ахава: «Так певно, як живе Господь, Бог Ізраїля, якому я служу, цими роками не буде ні роси, ні дощу, хіба на моє слово». І надійшло до нього таке слово Господнє: «Іди звідси і повернися на схід сонця, та сховайся коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу». Пішов він і зробив на Господній наказ, рушив і оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці та хліба і м'яса ввечері, а пив він із потоку. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань! Іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти». Встав він та й подався в Сарепту. Прийшов до воріт міста, аж ось удивиться, збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Та як же вона йшла по воду, кликнув їй услід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматок хліба». Вона ж каже: «Так певно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю, собі та синові, а там з'їмо і помремо». Ілля ж їй каже: «Не журись. Іди і зроби, як сказала. Тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди. Собі ж і синові приготуєш опісля. Так бо, говорить Господь, Бог Ізраїля, посуд з мукою не опорожниться, глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля. І їла вона, він і її син, довго. Посуд з мукою не опорожнювався, глечик з олією не вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю. Після цього занедужав був син тієї жінки, що її була господа, і хвороба його була така важка, що застався без віддиху. І каже вона до Іллі: «Що мені чинити з тобою, чоловіче Божий? Ти прийшов до мене на те, щоб нагадати мої гріхи та навести смерть на мого сина». А він сказав до неї: «Дай но мені сюди твого сина». І взяв у неї з лона, поніс його на гору у світлицю, де мешкав, та й поклав його на своїй постелі. Тоді візвав Господа словами: «Господи, Боже мій, невже ж ти хочеш заподіяти таке зло вдовиці, де я гостював, щоб навести смерть на її сина?» І простягся тричі над хлопчиком і візвав до Господа словами: «Господи, Боже мій, вчини так, благаю, щоб душа цього хлопчика повернулась до нього». Почув Господь голос Іллі, і душа хлопцева повернулась до нього, і він ожив. Узяв Ілля хлопця, зніс його за світлиці вниз у хату та й передав матері, кажучи: «Дивися, син твій живий». Жінка ж сказала Іллі: «Тепер я знаю, що ти чоловік Божий, та що слово Господнє в устах твоїх – правда».